เรวดีจะต้องตายและจะตกนรกพอนางตายแล้วยักษ์ทั้งสองซึ่งไปคอยท่าอยู่ได้ฉุดกระชากลากนางเรวดีให้ไปดูวิมานของนันทิยะเทพบุตรก่อนที่จะนำไปทิ้งไว้ในนรกเหตุนี้ก่อนตายนางเรวดีจึงมีอาการดิ้นรนทุรนทุรายมากเพราะนางมองเห็นผู้ที่มาคอยรับแต่คนอื่นที่แวดล้อมอยู่นั้นมองไม่เห็นเมื่อมาถึงวิมานของนันทิยะเทพบุตรเรวดีถึงกับตกตะลึงในความงามที่เห็นอยู่เบื้องหน้ารัศมีอันโอภาสเลื่อมรุ้งพันนารายสวยงามสุดจะพรรณนาเหล่านางฟ้าเทพอับสรล้วนงดงามและมีความสุขท่ามกลางดนตรีและกลิ่นหอมอบอวลเสียงยักษ์พูดกับนางเรวดีว่าดูซะนางสามานนี่คือวิมานของนันทิยะเทพบุตรผู้ซึ่งมีอยู่ในโลกหมั่นบำเพ็ญแต่ความดีสร้างกุศลทำบุญให้ทานเมื่อเสียชีวิตลงก็ได้ครอบครองอยู่ในวิมานอันแสนประเสริฐนี้เขาเป็นสามีของข้าเมื่อสามีอยู่ที่นี่ภรรยาก็ควรอยู่ด้วยเรวดีพูดทั้งที่มีความหวังริบหรี่ยักษ์ทั้งสองหัวเราะจับแขนนางคนละข้างแล้วพามาสู่นรกทันทีนรกนี้คือที่อยู่ของเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เจ้าเป็นคนบาปกระทำการหยาบช้าลามกด่าว่าพระอริยเจ้าเป็นคนตรณีไม่มีเมตตามากด้วยโทสะเป็นนิดแม้เจ้าจะเคยเป็นภรรยาของนันทิยะมานพแต่กรรมที่ประกอบนั้นต่างกันเจ้าอยู่ใกล้นักบุญแต่ไม่เคยรู้ในคุณความดีของเขาที่กระทำเลยเจ้าจงรับกรรมที่เกิดจากใจอันโง่เขลาของตนเองเถิดเรวดีผู้มีสภาพเป็นสัตว์นรกหวาดผวาอยู่ท่ามกลางสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยมูดคูดและสิ่งสกปรกส่งกลิ่นเหม็นตลกนางเคยโชคดีเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งสุขสบายแต่เพราะดำรงชีวิตด้วยความประมาทจึงต้องเสวยผลกรรมเยี่ยงนี้ข้างเตียงผู้ป่วยน้อมนำจิตให้เป็นกุศลพ่อแม่พี่น้องหรือคู่ครองไม่ว่าเราจะรักและผูกพันเขาเพียงใดสักวันหนึ่งเขาย่อมจากเราไปแต่ส่วนใหญ่แล้วความพลัดพรากจะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดมีไม่ถึงร้อยละสิบเท่านั้นที่จากไปอย่างปุ๊บปั๊บอาทิประสบอุบัติเหตุหรือหัวใจวายกว่าร้อยละ90จะล้มป่วยก่อนสิ้นลมในยุคปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้นช่วงเวลาตั้งแต่เจ็บป่วยจนถึงสิ้นลมมักจะกินเวลานานอาจเป็นเดือนหรือเป็นปีจำนวนไม่น้อยอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้หมดหวังจะเยียวยารักษาให้หายได้เราอาจเรียกผู้ป่วยเหล่านี้ว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบางช่วงของชีวิตย่อมมีคนใกล้ตัวเราที่เจ็บหนักและอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนใหญ่รักษาตัวที่โรงพยาบาลการดูแลรักษาตกเป็นหน้าที่ของแพทย์และพยาบาลลูกหลานหรือว่าญาติมิตรเป็นเพียงผู้มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจอย่างไรก็ตามพึงตระหนักว่าในฐานะลูกหลานหรือญาติมิตรเราแต่ละคนมีความสำคัญมากต่อผู้ป่วยสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการไม่ใช่แค่การเยียวยารักษาทางกายเท่านั้นหากยังปรารถนาความช่วยเหลือทางจิตใจอีกด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นวาระสุดท้ายใกล้จะมาถึงผู้ป่วยเหล่านี้แม้แพทย์หมดหวังที่จะรักษาให้หายหรือรอดตายได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละวินาทีที่เขามีลมหายใจอยู่นั้นเป็นเพียงการนอนรอคอยความตายเราสามารถทำสิ่งดีๆมีคุณค่าต่อชีวิตของเขาได้และในเวลาเดียวกันเขาก็สามารถประสบกับสิ่งดีงามหรือทำสิ่งที่มีคุณค่าแก่ตนเองอย่างที่ไม่เคยนึกว่าจะทำได้มาก่อนมีหลายอย่างที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้อาทิหนึ่งให้ความรักและความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่เพียงถูกความเจ็บปวดทางกายรุมเร้าเท่านั้นหากยังถูกรบกวนด้วยความกลัว

ในกรณีเช่นนี้ญาติผู้ป่วยควรถามตัวเองว่าที่ไม่ยินดีให้แพทย์บอกความจริงแก่ผู้ป่วยเป็นเพราะอะไรเพราะกลัวผู้ป่วยจะมีอาการทรุดหนักหรือว่ากลัวตนเองจะรับมือกับการที่เปลี่ยนไปของผู้ป่วยไม่ไหวมีญาติผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่คำนึงถึงภาระที่เกิดกับตนเองมากกว่าที่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยในยามนี้สิ่งที่ญาติผู้ป่วยคำนึงยิ่งกว่าอะไรอื่นก็คือประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ป่วยนั่นคือการมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจในวาระสุดท้ายการบอกข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งทักษะและความรู้จักมักคุ้นกับผู้ป่วยแพทย์ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยสามารถช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความจริงได้อย่างไม่กระทบกระเทือนใจมากนักแต่บางครั้งหน้าที่ดังกล่าวก็ตกอยู่กับผู้ป่วยเนื่องจากรู้จักจิตใจผู้ป่วยดีกว่าแพทย์ญาตินั้นมักคิดว่าการปกปิดความจริงเป็นสิ่งที่ดีกว่าจะดีสำหรับผู้ป่วยหรือตนเองก็แล้วแต่เท่าที่เคยมีการสอบถามความเห็นของผู้ป่วยผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการให้เปิดเผยความจริงมากกว่าที่จะปกปิดและถึงจะปกปิดในที่สุดผู้ป่วยก็ย่อมรู้จนได้จากการสังเกตอากัปกิริยาของลูกหลานมิตรที่เปลี่ยนไปเช่นในใบหน้าที่ไร้รอยยิ้มหรือจากเสียงที่พูดค่อยๆลงหรือจากการที่เอาอกเอาใจที่มีมากขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อบอกข่าวร้ายแล้วใช่ว่าผู้ป่วยจะยอมรับความจริงได้ทุกคนแต่สาเหตุที่เขาทำใจไม่ได้อาจจะมากกว่าความกลัวตายเป็นไปได้ว่าเขามีภารกิจบางอย่างที่ยังค้างคาอยู่หรือมีความกังวลกับบางเรื่องญาติมิตรควรช่วยให้เขาเปิดเผยหรือระบายออกมาเพื่อจะได้บรรเทาและเยียวยาหากเขามั่นใจว่ามีคนที่พร้อมเขาจะเข้าใจเขาจะรู้สึกปลอดภัยที่จะเผยความในใจขณะเดียวกันการซักถามที่เหมาะสมอาจช่วยให้เขาระลึกรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขามิอาจยอมรับความตายได้หรือทำให้คิดขึ้นว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และไม่จำเป็นต้องลงเอยอย่างเลวร้ายแบบที่เขากลัวสิ่งที่ญาติมิตรพึงตระหนักในขั้นตอนนี้ก็คือรับฟังเขาด้วยใจที่เปิดกว้างและเห็นอกเห็นใจพร้อมจะยอมรับเขาตามที่เป็นจริงและให้ความสำคัญกับการซักถามว่าการเทศนาสั่งสอนการช่วยให้ผู้ป่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับลูกหลานหรือที่เขารักอาจช่วยให้เขาทำใจรับความตายได้มากขึ้นบางกรณีผู้ป่วยอาจจะระบายโทสะใส่แพทย์พยาบาลและญาติมิตรทั้งนี้เพราะโกรธที่บอกข่าวร้ายแก่เขาหรือว่าโกรธที่ปิดบังความจริงเกี่ยวกับอาการของเขาเป็นเวลานานปฏิกิริยาดังกล่าวสมควรได้รับความเข้าใจจากผู้เกี่ยวข้องหากผู้ป่วยสามารถข้ามพ้นความโกรธและการปฏิเสธความตายไปได้เขาจะยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดกับตัวเองได้ง่ายขึ้นในการบอกข่าวร้ายสิ่งที่ลูกหลานญาติมิตรควรทำควบคู่ไปด้วยก็คือการให้กำลังใจและความมั่นใจแก่เขาว่าเราและแพทย์พยาบาลจะไม่ทอดทิ้งเขาจะอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่และจนถึงที่สุดการให้กำลังใจในยามวิกฤตก็มีประโยชน์เช่นกันดังกรณีเด็กอายุ10ขวบคนหนึ่งอาการทรุดหนักและอาเจียนเป็นเลือดร้องอย่างตื่นตระหนกว่าผมกำลังจะตายแล้วหรือพยาบาลได้ตอบไปว่าใช่จ้ะแต่ไม่มีอะไรน่ากลัวลูกก้าวไปข้างหน้าเลยอาจารย์พุทธทาสท่านรออยู่แล้วหนูจะเป็นคนกล้าหาญมากจ้ะข้างๆหนูมีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยอยู่ปรากฏว่าเด็กหายทุรนทุรายและทำตามคำแนะนำของแม่ที่ให้บริกรรมพุทโธ